Εσύ περιμένεις να τελειώσει ο πόλεμος και εμείς πάμε για ψώνια στο Αμέρικα. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Τρίτη και 17 ο Μάιος και έχουμε βγει για ψώνια. Μόνο μην μας πιάσει το περπάτημα το πολύ, αλλά μάλλον ξέρουμε στοχευμένα που θα πάμε και δεν χρειάζεται να ταλαιπωρηθούμε, να κουραστούμε ψωνίζοντας, κάνοντας έρευνα αγοράς ή δοκιμάζοντας διάφορα είδη και προϊόντα. Αυτή τη φορά τα ψώνια έχουν στόχο συγκεκριμένο. Και εσείς μπορεί να ακούτε όλα αυτά τα ωραία για το Κογκρέσο, για την ελληνική γραβάτα με τις σημεούλες που φόραγε ο Biden. Η είδηση είναι στο τι ψώνισες σε αυτές τις περιπτώσεις. Η πλάκα είναι ότι εσύ περιμένεις να τελειώσει ο πόλεμος και δεν έχεις καταλάβει ακόμα ότι ο πόλεμος, αν δεν πουληθεί ό,τι είναι να πουληθεί, το έχω πει πολλές φορές αυτό, αλλά δεν με διαψεύδει και κανείς από αυτούς, ίσα ίσα με επιβεβαιώνουν. Να πω κι εγώ μια φορά, ρε παιδί μου, ξέρεις κάτι, έκανα λάθος. Όχι, εντάξει, δεν την έχω δει τόσο αλάνθαστος, εγώ και ο Πάπας. Είχα αδικό. Είχες άδικο, βρε παιδί μου, και εσύ ακόμα εκεί έξω που σκέφτηκες ότι εμείς όποτε πηγαίνουμε στον Λευκό Οίκο όλο και κάτι χρεωνόμαστε. Τώρα είναι F-35. Τώρα δεν τα πήρε στα Ραφάλ. Ναι, αλλά πήρε και ο Ερντογάν F-16. Άρα τι πρέπει να κάνεις. Είχα άδικο που έλεγα ότι όταν ακούτε ότι ο Ερντογάν θα εξοπλιστεί απέναντι για να απαντήσει στα δικά μας Ραφάλ, ώρες είναι να περιμένετε τα επόμενα ψώνια. Ούτε 10 μέρες ρε εσείς δεν πέρασαν. Τέσσερα δις λέει θα βγει ο λογαριασμός, ή τουλάχιστον εκεί είναι τώρα οι εκτιμήσεις, δεν ξέρουμε ακόμα πώς και τι. 80 εκατομμυριάκια κάνει το καθένα από τα F-35. Ένα φοβερό, λέει, όπλο που εγγυάται την κυριαρχία στους εθέρες, το να κερδίσεις τη μάχη στην αεροπορία, που είναι κομβικής σημασίας σε έναν πόλεμο. Λειτουργεί και ως εργαστήριο, ως πείραμα ο πόλεμος στην Ουκρανία, διότι η γλώσσα λανθάνουσα λέει, αλήθεια λέει, η ουκρανική αεροπορία δεν έχει καταφέρει να, ενώ είναι μικρότερη σε μέγεθος, ενώ είναι μικρότερη σε δύναμη, η Ρωσία δεν κατάφερε να κυριαρχήσει στους εθέρες της Ουκρανίας, και αυτό είναι ένα κομβικό σημείο. Όποιος δεν έχει την αεροπορία δεν μπορεί να έχει την νίκη μέσα σε ένα πόλεμο, και άρα πρέπει οπωσδήποτε να ελέγξεις τους εθέρες, και άρα αν εσύ παίρνεις Ραφάλ, ο άλλος θα πάρει F-16. Και αν ο άλλος παίρνει F-16, εσύ θα πάρεις F-35. Και όταν εσύ πάρεις F-35, ο άλλος θα πάρει τα επόμενα. Ωραία, πλήρωνε. Πλήρωνε, κορόιδο, εκεί έξω. She's my girl. You can tell by the way Το ζουμί σε αυτή την ιστορία είναι μόνο μία φρασούλα από όλα όσα υπόθηκαν, τα υπέροχα, τα ωραία, τις γραβάτες με τα σημαίακια και όλα τα υπόλοιπα. Αν απορείτε τι λέει αυτός τώρα με τις γραβάτες, ναι παιδί μου, ο Biden φορούσε μια γραβάτα που είχε πάνω μικρά ελληνικά σημαίακια. Πώς ήταν ο καμένος που είχε πάνω μικρά απαυτάκια, ο Biden είχε σημαίακια ελληνικά για να δείξει ότι μας αγαπάει, είναι οι καλύτερες λέει σχέσεις που είχαμε ποτέ, είναι στο καλύτερο επίπεδο απαραποτέ οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, το πόσο σημαντική είναι η χώρα σας, μέχρι και για τον μπαμπά του του είπε, του Μητσοτάκη, που τον έχει εμπνεύσει λέει τον Biden. Το ξέρατε εσείς ότι ο Biden έχει εμπνευστεί από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Τι να σας πω τώρα, και φιλοφρονήσεις και αυρότητες και καλώς ήρθατε και τι ωραία και η χώρα σας και τα 201 χρόνια που δεν προλάβαμε να τα γιορτάσουμε στα 200 γιατί ήταν η πανδημία, τα γιορτάζουμε στα 201 της ανεξαρτησίας σας. Ο Μητσοτάκης είπε είμαστε πάντα μαζί στη σωστή πλευρά της ιστορίας και για το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και τώρα με την Ουκρανία. Μπορώ να σου μιλάω να τελειώσει όλη η εκπομπή, να σου πω τι υπόθηκε ανάμεσα στους δύο ηγέτες, ανάμεσα και στις συζύγους, ανάμεσα και στους διπλωμάτες μας, μέχρι και ο παπάς, ο ελπιδοφόρος, ο Μητροπολίτης Αμερικής, Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, τι είναι, είπε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η χώρα της ελευθερίας λέει, το αυτό. Δηλαδή εντάξει είπαμε να είσαι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά εντάξει σε βλέπει και Θεός, εσύ που είσαι και άνθρωπος του Θεού, δηλαδή ξέρω εγώ. Όχι αυτό του ελπιδοφόρου. Θέλω να σας το διαβάσω ακριβώς, έτσι να καταλαβαίνετε και το ρόλο που παίζει η Εκκλησία. «Η Ελλάδα, η πηγή του δυτικού πολιτισμού», είπε ο ελπιδοφόρος, «και η Αμερική, η καλύτερη ελπίδα ελευθερίας και αυτοδιάθεσης για όλους». Να το ξαναπώ, θα είναι λόγια του παπά. «Η καλύτερη ελπίδα ελευθερίας και αυτοδιάθεσης για όλους είναι η Αμερική». Η ζέστη, τα λόγια του παπά, θυμάστε από την Εκκλησία. I'm just a little child, I don't even own a guitar, but mama, they got girl, that I love the best. Lela, lela, lela, lela palatute, chaska na meres, merava palalate. Lela, lela, lela, lela palatute, σας λέω αφήστε τα όλα αυτά στην άκρη, αφήστε τα στην άκρη για λίγο, γιατί το ζήτημα το μεγάλο είναι μία φράση του Έλληνα Πρωθυπουργού η οποία συνοψίζει και όλο το ταξίδι. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στις ένοπλες δυνάμεις μας και δεν θα δεχτούμε καμία παραβίαση της εδαφικής μας ακεραιότητας. Τελεία, full stop. Θα προχωρήσουμε στην επένδυση των F-35 και ελπίζουμε σύντομα να αποκτήσουμε το υπέροχο αυτό αεροπλάνο. Κλείνουν τα εισαγωγικά, ξανά τέλεια. Είναι η συνεργασία, μπορείτε να το δείτε λίγο επιχειρηματικά, είναι η συνεργασία δύο ανώνυμων εταιριών, παιδιά. Οι χώρες πια διοικούνται, τα κράτη, τα έθνη αν θέλετε, και αν σας αρέσει αυτή η λέξη, που είναι και βαριά και φέρνει ιστορία. Ναι, τα έθνη πια διοικούνται ως ανώνυμες εταιρείες. Είναι μία εταιρεία που πουλάει και μία εταιρεία που αγοράζει. Είναι η Μητσοτάκης ΑΕ στην Ελλάδα και είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες ΑΕ, οι οποίες κάθε μέρα όμως, κυριολεκτικά κάθε μέρα από τότε που τελείωσε ο πόλεμος, κλείνουν και από 2-3 συμβόλαια για τις, είτε για το LNG, είτε για τα όπλα. Να, εδώ, εχθές ο δικός μας, 4 δισεκατομμύρια. 4 δισεκατομμύρια με τους βασικότερους, με τους μετριοπαθέστερους υπολογισμούς θα είναι το κόστος. Τώρα ρε Χριστιανέ, δεν πληρώσαμε 10-15, δεν πήραμε ραφάλ, δεν πήραμε φρεγάτες. Τώρα δεν τα πληρώναμε αυτά, δεν τα πληρώσαμε. Ξεκινήσαμε να τα βάζουμε υποθήκη να πληρώσουμε στον αιώνα τον άπαντα. Και τώρα μου παίρνεις και άλλα 4 δισεκατομμύρια. Δεν καταλαβαίνετε, ενώ ήταν να πάμε στην Ουάσιγκτον, σήμερα μάλιστα θα μιλήσει και στο Κογκρέσο, εκεί να δείτε τι θα ξυλωθούμε. Όσο μεγαλύτερες τιμές σου κάνουν, τόσο μεγαλύτερο είναι το ξύλωμα μάλλον. Αλλά έλα που λίγες μέρες πριν ανακοινώθηκε, κοίτα πώς έσπασε ο διάολος στο πόδι του ο νόμος του Μέρφη καμιά φορά ρε παιδί μου, ανακοινώθηκε ότι η Τουρκία θα πάρει 40 F-16. Και τώρα εσύ πώς πας από εκεί, πώς πας απέναντι, με τι θα γυρίσεις πίσω, με τη μούτρα που θα έχεις πάρει εσύ τα Ραφάλ, ο άλλος θα πάρει τα F-16 και θα σου την πει και πάλι θα κινδυνεύσουν οι ισορροπίες στο Αιγαίο, ένα μην έρθεις πίσω με κάτι της. Θυμάστε εκείνο το πιτσιρικάκι που έλεγε ο μπαμπάς έφερε τα Ραφάλ στην επίδειξη την ώρα που τα παραλαμβάναμε, εσύ τι έφερε στο σπίτι, εχαήρευτε. Λοιπόν τώρα ο μπαμπάς όλων μας, ο συμπολίτης μας, έφερε, φέρνει, συμφώνησε, πήγε στη δουλειά. Πώς σου λένε ρε παιδί μου, φεύγεις για μερικές μέρες για δουλειά και ρε τι έκανες ρε πατέρα στη δουλειά, τι έκανες ρε μητέρα. Να συμφώνησα να κάνουμε αυτό, να πάρουμε αυτό. Ωραία. Αυτό συμφώνησε να πάρουμε τα F-35. Να αποκτήσουμε, λέει, ελπίζουμε σύντομα να αποκτήσουμε το υπέροχο αυτό αεροπλάνο. Λες και θα πάρει μινιατούρα. Πώς είναι το παιδί στη βιτρίνα και λέει το θέλω. Κάπως έτσι είναι και ο Μητσοτάκης, παιδιά. Θυμάστε και εκείνη τη φωτογραφία από όταν ήταν στην αεροπορία που υπηρέτησε, που έφτιαχνε μοντελάκι, πώς το λένε, αυτά τα μοντέλα των αεροπλάνων και το κρατούσε ένα τέτοιο ψεύτικο. Τώρα παίζει με αληθινά. Εσύ πληρώνεις βέβαια. Μεταξύ, εσείς έχετε ακούσει να γίνεται καμιά συζήτηση για το αν τα χρειαζόμαστε, αν τα ενέκρινε το Κισαία, αν είναι σε μια λογική με τις ένοπλες δυνάμεις, αυτά τα F-35 τα είχατε κάπου να περιμένουν, οι γνώστες λέει, οι γνώστες του ρεπορτάζ, και δεν είμαι από αυτούς, γιατί και εμένα ξαφνικό μου ήρθε. Οι γνώστες του ρεπορτάζ ήξεραν ότι υπάρχει μια συζήτηση, διότι δεν μπορεί να παίρνεις μόνο γαλλικά, τι νόμιζες. Και τα γαλλικά σου θυμίζω και τις φρεγάτες και τα αεροπλάνα τα πήρες επειδή ο Biden είχε τσαντήσει το Μακρόν με την υπόθεση της σύμβασης για τα υποβρύχια με την Αυστραλία και τις διεργασίες που έγιναν εκεί και του είπε θα σου στείλω εγώ έναν καλό πελάτη, εννοούσε το δικό μας. Και πήγε στους Παρισίους και πήγε και αόρασε ψώνια και εκεί. Τώρα ψώνια και απέναντι. Στο κάτω-κάτω, πας από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Δεν πρέπει να ψωνίσεις κάτι. Πήρε 4 δις στα F-35. Εκεί θα τα δώσουμε. Θέλεις να κάτσω να σου υπολογίζω τώρα, να με πεις ξανά λαϊκιστή τα 4 δις, πόσοι δάσκαλοι είναι, πόσοι γιατροί νοσοκομιακοί, πόσοι νοσηλευτές, πόσες εντατικές, πόσα προγράμματα. Με τι θέλεις να στα μετρήσω. Τα 4 δισεκατομμύρια των F-35. Εν τω μεταξύ, σε διάφορα site κυκλοφορούν ήδη και τα προσπέκτους, να ξέρετε. Τα προσπέκτους όχι με την λογική σαν αυτά που βλέπετε του σούπερ μάρκετ, αλλά αντιστοίχως είναι δημοσιογραφικά προσπέκτους για το τι ακριβώς κάνουν τα F-35. Παιδιά, θα συγκλονιστείτε. Δηλαδή μιλάμε ότι είναι φοβερά. Μην κοιτάτε τώρα που εμείς πήραμε τα Ραφάλ που ήταν super duper και έτσι προηγμένης τεχνολογίας κλπ. Τα F-35 τώρα, παιδιά, να δείτε, λένε εδώ, να σας διαβάζω. Πώς παίρνεις ρε παιδί μου το προσπέκτους και λες κοίτα να δεις τι κάνει κατσαρόλα που πήρα. Εδώ μισό λεπτό. Έχουν προηγμένες δικτυοκεντρικές δυνατότητες, command and control. Έχουν την ικανότητα απεικόνησης συνδυασμένου επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Θα αποτελέσουν πολλαπλασιαστές αποτελεσματικότητας τόσο των F-16 που έχουμε, τόσο των αναβαθμισμένων Block 50, όσο και των Rafale που πήραμε τώρα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για πλήρη αεροπορική υπεροχή πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ωραία, το πάρουμε. Το μυστικό είναι αυτό, η πλήρη αεροπορική υπεροχή πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, την οποία την αποκτήσαμε για λίγο, παίρνοντας τα Ραφάλ, αλλά τώρα έρχεται ο Ερντογάν να πάρει τα 40 F-16 και την ξαναχάνουμε την αεροπορική υπεροχή πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και πώς θα την έχεις ξανά την αεροπορική υπεροχή πάνω από το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τώρα που πήλω άρρωστα 40 F-16, θα πάρεις εσύ F-35, που είναι καλύτερα. Και δεν τελειώνει αυτό πουθενά. Δεν έχει πάτο κανέναν. Ο πάτος είναι μέχρι να τελειώσει το δημόσιο ταμείο. 4 δις εδώ, 10 δις εκεί, άλλα 10 παραπέρα, φρεγάτες, πράγματα. Αυτό δεν τελειώνει πουθενά. Και όχι μόνο δεν τελειώνει, αλλά έχεις και ένα θέατρο επιχειρήσεων. Γι' αυτό σου λέω, δεν θα τελειώσει ποτέ ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ή, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πότε θα τελειώσει, ξέρω ποιος δεν θέλει να τελειώσει. Και αυτός που σίγουρα δεν θέλει να τελειώσει είναι ο Αμερικάνος. Παιδί μου, έχεις μία live επίδειξη των οπλικών συστημάτων, του τι μπορεί να σου συμβεί, για δες το λίγο έτσι, το τι μπορεί να σου συμβεί εάν εμπλακείς ή αν είσαι το θύμα ενός πολέμου, εάν δεν έχεις έτσι πολύ μεγάλη θέληση να υπερασπιστείς τον εθνικό σου εναέριο χώρο και όλα αυτά. Τα λέω τώρα, σ' ακούει ας πούμε ένας αρπαγμένος σε ό,τι αφορά τα εθνικά, τα πατριωτικά, και σου λέει τι είσαι εσύ με τους Τούρκους. Ναι, έτσι, τέτοια είναι η κουβέντα. Πια. Λες, ρε παιδί μου, και άλλα 4 δις. Ναι, τι θες, να πετάει ο Τούρκος πάνω από το σπίτι σου και να σε προστατεύει. Ναι, αλλά είχαμε δώσει άλλα 10 δις. Δεν πειράζει, σου λέει, είναι υποχρεωτικά. Δεν ζεις στην Ελβετία που δεν έχει σύνορα με εχθρούς. Ζεις στην Ελλάδα, άρα θα πληρώνεις. Αφού διάλεξες να γεννηθείς εδώ, θα πληρώνεις. Αυτό είναι. Πληρώνει και ο άλλος απέναντι. Ωστόσο, γιατί και ο άλλος τσάμπα δεν τα παίρνει. Ο καλύτερος δρόμος για να καταστρέψεις δύο λαούς έχει ήδη επιτευχθεί. Υπάρχει ένας πόλεμος σε εξέλιξη που σε τρομάζει και που λες κάτσε να έχω τα νότα μου καλυμμένα. Οπότε τώρα, άμα μιλήσεις και πολύ για ειρήνη, για αφοπλισμό, για έτσι, συνεργασία κλπ., σου λένε τι βλέπεις εδώ, τι γίνεται. Οπότε πλήρωνε να τελειώνουμε. Και δεν πάμε να πάρουμε ένα και δύο. Καμιά πενταριά βγαίνουν. Για βάλτε, άμα είναι 4 δισεκατομμύρια με 80 εκατομμύρια το ένα, βγαίνουν 5-8-40 παιδιά. 50 F-35. Όχι λίγα πράγματα. Δηλαδή, όταν λέει ο Μητσοτάκης να αποκτήσουμε γρήγορα αυτό το υπέροχο αεροπλάνο, δεν εννοεί ένα για δείγμα. Τι να το κάνεις το ένα, ένα ίσον κανένα. Εννοεί 50. Ξυλωθείτε. Όταν βλέπετε να πηγαίνουμε απέναντι και να μας κάνουν τιμές στα κογκρέσα και στα τέτοια και δεν ξέρεις τι άλλο θα σου προκύψει μέχρι το βράδυ. Κάτσε να ακούσουμε και την ομιλία στο κογκρέσο που θα είναι ότι η Ελλάδα έδωσε τα φώτα της δημοκρατίας κλπ. Εκτός από τα φώτα της δημοκρατίας σκάει και από εδώ και από εκεί δισεκατομμύρια για να παίρνει όπλα, αλλά κυρίως τα φώτα της δημοκρατίας έχουμε δώσει. Εξάλλου το είπε και ο παπάς, ο ελπιδοφόρος. Αυτόν τον λένε εντωμεταξύ ελπιδοφόρο και λέει ότι η καλύτερη ελπίδα ελευθερίας και αυτοδιάθεσης για όλους είναι η Αμερική. Πήγαινε να το πεις, σεβασμιότατέ μου, πού να σου πω τώρα, στη Συρία, στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στη Λιβύη, στη Χιλή και στη Λατινική Αμερική, παρακάτω από σένα. Στις χώρες, πήγαινε να το πεις, ξέρεις πόσες χώρες έχεις να τους πεις ως άνθρωπος του Θεού ότι η Αμερική είναι η καλύτερη ελπίδα ελευθερίας και αυτοδιάθεσης. Θα σε πιστέψουν σίγουρα. Γραβάτα. Ναι, η γραβάτα θα είναι το κύριο, ήταν ήδη δηλαδή το κύριο θέμα της συζήτησης. Όχι τα F-35, η γραβάτα, παιδιά, του Biden. Διότι, ξέρεις, το σύστημα παίζει με πολλούς τρόπους, παιδί μου. Δεν έχει να σε απασχολήσει τώρα με τα 4 δις. Εδώ είναι ο πλανητάρχης που φοράει γραβάτα με ελληνικές σημαιούλες, τις οποίες το ρεπορτάζ αναδεικνύει ότι του την είχε χαρίσει τη γραβάτα αυτή ο Τέρενς Κουίκ επί ΣΥΡΙΖΑ, ήταν υφυπουργός εξωτερικών νομίζω ο Τέρενς Κουίκ, και του την είχε χαρίσει όταν ο Μπάιντεν ήταν αντιπρόεδρος του Ομπάμα και την είχε φυλαγμένη στον ντουλάπι. Σου λέει κάποια στιγμή θα δω πρωθυπουργό Έλληνα, τσουπ, κότσαρε τα ελληνικά σημαίακια στη γραβάτα, έκανε μια κίνηση καλής θέλησης, 4 δισεκατομμυριάκια έβγαλε μόνο με αυτό, με τα F-35. Από τον περήφανο ελληνικό λαό που έδωσε τα φώτα της δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο. Υπέροχα. Διάλειμμα. Πάω να δω τι γραβάτες έχω και τι μπορούμε να βγάλουμε. Και έρχομαι. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh mama, do you mean I am the one? Oh, that's over and round. She says, I am the one. Oh, that's over and round. She told me her name's Billie Jean. She caused a scene.

Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Η 17η μέρα του Μάη, η Τρίτη, είναι η μέρα της απεργίας που λέγαμε, αν θυμάστε, από την πιο προηγούμενη εβδομάδα που οργανώνουν, σήμερα είναι η μέρα που οργανώνουν οι ερευνητές, οι άνθρωποι που τρώνε τα χρόνια τους μέσα στα πανεπιστήμια και δουλεύουν σαν σκλάβοι στη δούλεψη των καθηγητάδων και των υπεύθυνων των επιστημονικών προγραμμάτων, στη δούλεψη του Υπουργείου Παιδείας εν τέλει, στη δούλεψη της πάνω τάξης των πανεπιστημιακών δασκάλων, που βεβαίως ταλαιπωρούν. Πολύ καλή, πολύ μαλακή λέξη το ταλαιπωρούν, ενώ μπορείς να πεις διάφορες άλλες, τους ανθρώπους που, ναι, έχουν την απέτηση, αφού είναι ερευνητές, αφού έχουν φάει τα χρόνια τους στα πανεπιστήμια, έχουν την απέτηση επειδή είναι εργαζόμενοι και χωρίς να είναι τίποτα άλλο, απλά και ανειδίκευτοι εργάτες να είναι, να ήταν, έχουν την απέτηση να πληρώνονται. Άκου να δεις κάτι πράγματα τώρα. Λοιπόν, σήμερα είναι σε απεργιακή κινητοποίηση, σήμερα κατεβάζουν τα στυλό τους, τα μολύβια τους, τους δοκιμαστικούς σωλήνες, τα λάπτοπ, και λένε ότι χρειάζονται, διεκδικούν τα αυτονόητα. Δεν ξέρω αν τους ακούει κανείς, ελπίζω τουλάχιστον να υπάρχει ανταπόκριση από την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα. Και γι' αυτό καμιά φορά χάνεις, για το πόσο ανταποκρίνεσαι στα αιτήματα των ανθρώπων. Να σου πω που έλεγα πριν ότι, ρε παιδί μου, πας τώρα και λες, μα ρε παιδιά, χρειαζόμαστε τώρα και άλλα 4 δισεκατομμύρια. Μήπως θα ήταν να τα κάνουμε προγράμματα για τους ερευνητές στα πανεπιστήμια που θέλουμε να ανασχέσουμε και το brain drain. Τα θυμάστε αυτά που θέλουμε να κρατήσουμε εδώ και τους ανθρώπους, τους επιστήμονες να μην φεύγουν στο εξωτερικό. Πόσες θέσεις ερευνητικές, πανεπιστημιακές θα δημιουργούσαμε με 4 δισεκατομμύρια ευρώ αντί να πάρουμε τα F-35, λέω εγώ τώρα. Θα μου πει το ίδιο ρωτούσες και για τα Rafale. Και την ίδια κουβέντα, ξανά και ξανά και ξανά. Και αυτός εκεί που έρχεται και σου λέει, μα τι θέλεις φίλε μου, να πετάνε τα τουρκικά F-16 πάνω από το σπίτι σου. Τον ίδιο τον βλέπεις την άλλη μέρα στη διαδήλωση, γιατί είναι, ξέρω εγώ, αγρότης και δεν βγαίνουν τα μισθά, δεν φτάνουν. Και του λες, βρε εσύ δεν ήσουν που έλεγες να πάρουμε να δώσουμε τα ωραία μας δισεκατομμύρια για να πάρουμε F-16 και F-35 και Rafale. Τώρα σου λέει είναι άλλο. Τώρα να τα βρει από αλλού να τα δώσει. Μάλιστα. Μάλιστα. Γι' αυτό σου λέω, ξέρεις κάτι, επειδή αρχίζουμε να μεγαλώνουμε πια, εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω, και επειδή έχεις κουραστεί αρκετά με αυτές τις κουβέντες, δεν ρωτάς τώρα ούτε F-16 ούτε αυτά, λες μόνο τι ψήφισες. Πες μου τι ψήφισες. Να καταλαβαίνω όταν ξεκινάς μια κουβέντα, ρε παιδί μου, κάτι τέτοιο. Εγώ σας είπα, δεν το έχω καθόλου ταμπού. Τι ψήφισες, παιδί μου, να ξέρω, να είμαι αυτό. Και χωρίς χαρακτηρισμούς το τι ψηφίσατε, να ξέρω. Και από εκεί και πέρα, άσε με να βγάλω τα συμπεράσματά μου. Και μπορεί η κουβέντα να τελειώσει πολύ γρήγορα, ή αν έχουμε κάτι να πούμε, να την πάμε σε ακόμα μεγαλύτερο βάθος. Εν τω μεταξύ, όσο ο Αμερικανός πουλάει όπλα LNG και ό,τι μπορεί να πουλήσει με αφορμή τον πόλεμο, τόσο στην Ευρώπη πλακώνονται για το τι θα γίνει με τα ρούβλια του Πούτιν. Και τελικά λέει δεν βρήκανε λύση, όχι μόνο δεν βρήκανε λύση, αλλά τελικά θα τα κάνουν τα χατήρια του Πούτιν, γιατί πρέπει και να ζεσταθεί η Ευρώπη και πρέπει να λειτουργήσει η βιομηχανία. Και στο τέλος τα είπα, μην ξαναλέω τα ίδια και κουράζω. Τι δείξαμε την αλληλεγγύη μας με τους 12 πόντους στην Ουκρανία, τι θέλετε τώρα, πρώτη τη βγάλαμε. Όλα τα άλλα άστο τώρα, εντάξει. Θα μπορούν, λέει, οι εταιρείες τελικά να ανοίγουν λογαριασμούς και στην Gazprom Bank, Gazprom Bank, έλα το είπαμε μία λέξη, σε ρούβλια. αλλά θα θεωρούν, θα υπάρχει μια ειδική τεχνική που θα θεωρεί τελίξασα η συναλλαγή μόλις εσύ πληρώσεις σε δολάρια ή σε ευρώ, που ήταν το αρχικό συμβόλαιο. Και μετά η Gazprom Bank θα κάνει ό,τι θέλει, ρε παιδιά, θα κάνει ρούβλια, θα κάνει, ξέρω εγώ, ό,τι είναι να τα κάνει. Εσύ δεν έχεις καμία ευθύνη. Αλλά εκείνο το δεν θα επιτρέψουμε στις εταιρείες, μετά δεν θα επιτρέψουμε στους εφοπλιστές να μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο. Γενικά πέσανε πολλές ιδέες στο τραπέζι για το έκτο πακέτο κυρώσεων στην Ρωσία. Έλα που δεν μας βγαίνει, έλα που πρέπει να ζεσταθούμε και έλα που, εντάξει, άμα πρέπει να ζεσταθούμε και να δουλέψει η βιομηχανία, εντάξει τώρα, εντάξει με την αλληλεγγύη, μας κουράσετε, θα σας ειδοποιήσουμε. Κάτι ψυχές εγώ μόνο σκέφτομαι, που μετρούσαν πόσες είναι οι ουκρανικές σημαίες στις διαδηλώσεις και στις συναυλίες, στο δρόμο. Θυμάστε στα προπύλαια και τα βάζανε με την Ποφίλιο που λέει πώς είναι δυνατόν να μην καταδικάζετε τον Πούτιν και πώς είναι δυνατόν να μην έχετε ουκρανικές σημαίες να ανεμίζουν στην συναυλία σας. Και τώρα που λες για να στρίμωχνες τον Πούτιν δεν θα έπρεπε να δεχτείς το αίτημά του για τα ρούβλια, σου λένε είναι Τρίτη, 17 Μαΐου, ωραίος καιρός. Ωραίος καιρός, παιδιά, καλοκαίριες. Σιγά σιγά πάμε για μπάνιο. Till she's mine, all mine. Every night I breed a new disaster. I might be right, I might be wrong. Try to get away and I will bring you right along. So sit back, have a seat. Sometimes something, sometimes sweet. Εν τω μεταξύ οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να βρουν λύσεις τώρα, να βρουν κοινή γραμμή και βηματισμό. Είναι και το Συμβούλιο της Ευρώπης, δεν ξέρω αν το ξέρατε. Είναι και στην Κρήτη, στα Χανιά. Τις τελευταίες μέρες έχει τύχει η αφεντιά μου να έχει έρθει πολύ κοντά, να έχει συνομιλήσει δηλαδή, μην πάει το μυαλό σας στο κακό, να έχει την δυνατότητα να υποβάλει ερωτήσεις, ας το πω έτσι, σε πολύ σημαντικές προσωπικότητες του διεθνούς χώρου. Ναι, σας έλεγα, όχι δεν το ειρωνεύομαι, σας έλεγα για τον εξαιρετικό Τζέρεμι Κόρμπιν και αν προλάβω έχω να σας πω μερικά παρακάτω, για έναν έφηβο στη σκέψη, στο μυαλό του, 73 ετών. Αλλά αφήστε τον Κόρμπιν από τη μία, γιατί εχθές είχα άλλου είδους στενές επαφές. Προσέξτε, την ίδια μέρα, Ευάγγελος Βενιζέλος, Γιώργος Παπανδρέου, Ντόρα Μπακογιάννη και Γιώργος Κατρούγκαλος. Θα μου πεις πού τους πέτυχες όλους αυτούς μαζί. Ναι, είναι, ακούστε να δείτε, το βλέπω από μέσα, δεν το ξέρω, παρόλο που έκανα το ρεπορτάζ σας ομολογώ ότι δεν θέλει διάβασμα, γιατί δεν είναι να το πεις εύκολο με τη μία. Πραγματοποιείται στα Χανιά η συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Όλο αυτό είναι η συνεδρίαση που κάνανε εκεί καμιά εκατοστή άνθρωποι, ηγέτες και ηγετίσκοι, για να δούνε πώς θα πάνε τα πράγματα παρακάτω στην Ευρώπη, βρε παιδί μου. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι έχει 46 μέλη, είχε 47. Έχει 46 τώρα μέλη, γιατί πέταξε ένα έξω τη Ρωσία όταν έκανε τον πόλεμο. Και οι άλλοι 46 κατασκευαστές συνειδήσεων και κοινής πολιτικής προσπαθούν να δουν τώρα. Καθίστε να σας πω, πάλι από μέσα διαβάζω, η ανάγκη για ανανεωμένη, αποτελεσματική και χωρίς αποκλεισμούς πολυμέρεια, εισηγήτρια Ντόρα Μπακογιάννη. Οι πρόσφατες προκλήσεις για την ασφάλεια στην Ευρώπη, ποιος ο ρόλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, κλείνει τα εισαγωγικά. Η υποστήριξη μιας ευρωπαϊκής προοπτικής για τα Δυτικά Βαλκάνια, εισηγητής Γιώργος Παπανδρέου. Δικαιοσύνη και ασφάλεια για τις γυναίκες στην ειρηνευτική συμφιλίωση και άλλα τέτοια ώρα, δηλαδή μέσα σε ανοίγεις δύο εισαγωγικά και βάζεις μέσα τις πιο όμορφες λέξεις που μπορείς να πεις. Και όλο αυτό είναι μια ωραία εκδρομή στα Χανιά για να δούμε πώς θα οριοθετήσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική. Και τους βάλαμε που λέτε μπροστά εκεί στα μικρόφωνα και στις κάμερες να ρωτήσουμε πώς θα βλέπετε, ρε παιδί μου, τα πράγματα στην Ευρώπη. Μήπως έχει αργήσει λίγο η Ευρώπη να μιλήσει για την ειρήνη, για παράδειγμα. Και σου λένε όλοι, όχι, δεν έχει αργήσει η Ευρώπη. Ο Βενιζέλος, για παράδειγμα. Αυτό μου απάντησε. Δεν έχει αργήσει η Ευρώπη. Η Ευρώπη, από την πρώτη, το Συμβούλιο της Ευρώπης, από την πρώτη στιγμή πέταξε έξω από τους κόλπους του την Ρωσία για να την τιμωρήσει για αυτό το λόγο. Λες, αυτό τώρα είναι κίνηση για την ειρήνη. Καλά τις έκανε, καλά τις έκανε. Είναι τώρα ο Πούτιν, εισβολέας και λοιπά, σφαγιάς, πώς τον είπε, χασάπης τον είχε πει ο Μπάιντεν. Καλά του κάνανε, καλά του κάνανε. Αλλά για την ειρήνη κάνετε κάτι? Συζητάμε, θα βρούμε κοινή γραμμή, κοινή συνισταμένη. Η Ευρώπη δεν μπορεί, και αυτό το άκουσα. Αν δεν κάνω τραγικό λάθος, νομίζω το είπε ο Γιώργος Παπανδρέου ή και αυτό ο Βενιζέλος. Θα σας γελάσω. Εκεί ήμουνα δηλαδή, αλλά επειδή ήταν μαζεμένα και ξέρετε, είναι το σοκ απανωτά το ένα μετά το άλλο, όταν τους έχεις τέτοιες προσωπικότητες που σας περιέγραψα. Κάποιος από αυτούς είπε, δεν μπορεί να κάνει η Ευρώπη μόνη της πράγματα για την ειρήνη. Πρέπει να τα κάνει μόνο με συνεργασία με το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πω να σας χαρώ με το όραμα που έχετε για την Ευρώπη του διαφωτισμού, την Ευρώπη το κοινό μας σπίτι κλπ. Υπέροχα. Και στο λένε έτσι στην ψύχρα. Τι να σας πω, παιδιά, εν πάση περιπτώσει από όλα αυτά, κρατήστε την εκδρομή στα Χανιά. Η Ντόρα ήταν πιο ειλικρινής σε όλο αυτό των δηλώσεων. Λέει εδώ οι άνθρωποι ήρθαν, τους καλέσαμε, τους τα έλεγα από πέρυσι, λέει, αλλά είχε πανδημία. Τους καλέσαμε εδώ για να δούνε και τα υπέροχα Χανιά, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Και έχουν πάθει και την πλάκα τους με αυτό. Συζητάμε βέβαια και τα θέματα της Ευρώπης. Η Ντόρα μου είπε δεν έχει άλλο δρόμο η Ευρώπη να ακολουθήσει παρά το να συνεργαστεί, παρά το να βρει λύση. Είναι μονόδρομος, δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς. Μέχρι να τη βρει, ας δούμε τα όμορφα Χανιά, έχει και ωραίο φαγητό και περνάμε υπέροχα. Θα μου πεις και εσύ, είχες το Βενιζέλο, τον Γιώργο Παπανδρέου, την Ντόρα και ρωτάς τώρα για το πόλεμο στην Ουκρανία. Θα είχες να ρωτήσεις πολλά περισσότερα. Το ξέρω, αλλά είναι που καταλαβαίνετε τώρα, είναι και η δική μας η δουλειά. Δεν θα χαλάσεις το κλίμα, θα δημιουργήσεις φασαρία. Δηλαδή να ρωτήσεις πού είναι, ας πούμε, και ποιος ήταν, ποια είναι τα στοιχεία του οδηγού που σκότωσε τον Ιάσονα στο πάρκινγκ έξω από τη Βουλή. Ή να ρωτήσεις τον Γιώργο Παπανδρέου, ας πούμε, τι έγινε τότε με το Στροσκάν και πώς είχατε αποφασίσει από πριν, λέω τώρα εγώ έτσι, άμα θες να είσαι κακός, ρε παιδί μου. Για το Βενιζέλο, τι να σας πω, το απολύτως, θυμάστε το απολύτως, κάτι Νοβάρτης, κάτι σκανδαλάκια, κάτι Ζήμενς, κάτι αυτά. Μωρέ, ας ρωτήσεις καλύτερα για το, ναι, πώς θα βρούμε, εξάλλου είσαι και εκτός θέματος, άμα πας και ρωτήσεις αυτά, είσαι εκτός θέματος, αφού εδώ ήρθαμε να βρούμε μία λύση, πώς θα σταματήσει ο πόλεμος στην Ευρώπη. Εάν δεν το να με ρωτήσεις εσύ τώρα για τη Siemens. Σας είχα πει, σας θυμίζω εξάλλου την άλλη φορά που ήρθε πάλι, όταν είχε αγοράσει τις φρεγάτες, είχε ο σεισμός στο Αρκαλοχώρι την επόμενη μέρα. Και ήρθε κατευθείαν από εκεί και μάλιστα μας το είπε ο Μητσοτάκης ότι έρχομαι κατευθείαν από το Μέγαρο των Ηλυσίων που κάναμε την συμφωνία για τις φρεγάτες. Και πήγα και εγώ και ρώτησα φρεγάτες ή σπίτια για τους σεισμόπληκτους εδώ. Και με αγριοκοίταξε, παιδιά, άσχημα. Και δεν, γενικά, αλήθεια, δεν κάνω πλάκα καθόλου. Οπότε ξέρεις, δεν έχεις και πολλά περιθώρια μετά. Αν το κάνεις μία, το κάνεις δύο, εντάξει, λες. Η φίλη Βάσο μου στείλε ένα μήνυμα την ώρα που έβλεπε live, από ό,τι καταλαβαίνω, την κοινή ομιλία Biden και Μητσοτάκη στο γεύμα προς τιμήν του Έλληνα Πρωθυπουργού. Και μου λέει, τι να σου πω, μου λέει, ή παρακολουθώ την ομιλία του Πλανητάρχη και σκέφτομαι, ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβά αρμενίζουμε και εξηγούμε, μου λέει η Βάσο. Ή εγώ νιστάζω και έχω μειωμένη αντίληψη, ή αυτός ο κυριούλης είναι αλλού βαρούν τα όργανα και αλλού χορεύει η νύφη. Καμία συνοχή στο λόγο του. Βάσο αγαπητή, δεν χρειάζεται συνοχή. Έχει κάνει τη συμφωνία, θα πάρει τα 4 δις, θα πουλήσει. Δεν χρειάζεται συνοχή. Άμα ξέρεις ότι ο πελάτης είναι εκεί, δεν μπορεί να πεις και μια κοτσάνα, δεν βαριέσαι. Ο πελάτης είναι εκεί, θα αγοράσει. Το έχει συνδεδομένο από πριν. Οπότε μπορείς να πεις και μια μπουρδα. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Όσο λέει για το δικό μας τον Πρωθυπουργό, εντάξει, δεν υπάρχει. Ακούει την προσφώνηση του Biden με απλωμένο το χέρι του στη διπλανή καρέκλα. Λες και λιάζεται σε κυκλαδονήσει. Ναι, το είδα. Το είδα ως εικόνα. Είναι λίγο χαζή. Και σταυροπόδι. Πες και το σταυροπόδι, Βάσο. Γιατί ήταν, ναι, σαν να ετοιμάζεται να παραγγείλει ούζα. Αλλά δεν, μη μένετε σε αυτά. Δηλαδή, ακόμα και αυτή η συζήτηση είναι συζήτηση για να έχεις να λες, ρε παιδί μου, για η ουσία, παιδιά, το ζουμί, είναι τα F-35 και τα 4 δισεκατομμυριάκια. Πήγαμε για ψώνια κανονικά. Ναι, θα κάτσεις και ένα σταυροπόδι. Έχεις, κυμπάρεις, είσαι ο πελάτης εξάλλου, πληρώνεις, 4 δις θα δώσεις. Δεν μπορείς να κάτσεις και λίγο πιο άνετα. Εξάλλου μόλις έχεις ξαλαφρώσει από το δημόσιο ταμείο 4 δις, νιώθεις ωραία, λες πληρώνω με το μπαρά μου, υπέροχα. Ναι, και με την κυρά μου. Συγγνώμη, δεν θέλω να πάω σε έτσι... δεν θέλω να παρεξηγηθεί, αλλά ήταν και με την κυρά του εκεί. Εγώ φταίω. Και μάλιστα πήρε και τις κόρες να πάει στον Λευκό Οίκο και του είπε ο Biden: σας ευχαριστώ που είστε εδώ και μαζί με την σύζυγο και τις κόρες σας, που ξέρω τι ωραία, τι σημαντικό πράγμα που είναι η οικογένεια. Δυο λαλούν και τρεις χορεύουν, αλλού βαράει νύχ και η οικογένεια μέσα και η θρησκεία με τον ελπιδοφόρο. Τα F-35 παιδιά να πουληθούν και όλες οι δυνάμεις του σύμπαντος θα συνηγορήσουν για να γίνει η δουλειά. Η φίλη η Τζέννη μου γράφει ότι έχουμε, λέει, την ίδια πολιτική διαδρομή. Με ακούει, λέει, με τον σύντροφό της και αρκετούς φίλους και χαίρομαι, λέει, γιατί έχουμε κάτι κοινό, την ίδια πολιτική διαδρομή. Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Χάρηκα, μου λέει, πολύ για τον Κόρμπιν. Όσο για τους ενεργούς του ΣΥΡΙΖΑ, όσοι περάσαμε και φύγαμε έχουμε πικρή εμπειρία, μου γράφει. Πιστεύω ότι αυτοί που έφυγαν ήταν σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι ενεργοί που έκαναν τη διαφορά. Τέλος πάντων, ουδής αναντικατάστατος. Μεγάλη συζήτηση, αγαπητή Τζέννη, για το τι είναι αυτοί οι 172.000. Έλεγα και χθες κάποια πράγματα. Καθίστε να δούμε. Αυτοί τώρα είναι μέλη. Αυτοί ψήφισαν Τσίπρα, πλήρωσαν 2 ευρώ. Δεν είχαν δικαίωμα οι καινούργοι που μπήκαν να ψηφίσουν για την Κεντρική Επιτροπή, μόνο οι προηγούμενοι 62.000, εκ των οποίων 62.000 τελικά ψήφισαν 40.000. Πάλι λείπουν 20.000 που δεν ψήφισαν καθόλου. Τι είναι αυτοί που είναι, έχουν φύγει, είναι από τα παλιά μέλη που μάλλον έχουν φύγει, την έχουν κάνει για αλλού. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει τι γίνεται εκεί. Για την Κεντρική Επιτροπή ψήφισαν σαφώς λιγότεροι από αυτούς που είχαν δικαίωμα να ψηφίσουν. Οι καινούργοι που ήρθαν πλήρωσαν 2 ευρώ, ψήφισαν πρόεδρο και γίνανε και μέλη του κόμματος. Δηλαδή είσαι μέλος τώρα με τα 2 ευρώ. Θυμάστε την κουβέντα από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, που έλεγε, ρε παιδί μου, το κάνεις μέλος, που ξέρω εγώ τι είναι αυτός. Για να είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι πέρασε, άνοιξε πόρτα, είδε μέσα φως, λέει, κάτσε να μπω εδώ να ψηφίσω. Όταν τα έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου αυτά και έπαιρνε 1.024.000 ψήφους ως μοναδικός υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ το 2004. Και μετά πήγαμε σε μνημόνια, Στροσκάν, Καστελόριζα και τέτοια, Κυριακή όλες τις κάλτσες και αυτά. Λοιπόν, όταν τα έκανα αυτά, λέγαμε οι αριστεροί άνθρωποι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ως ΣΥΡΙΖΑ τότε, λέγαμε, ρε παιδί μου, τι είδους διαδικασία είναι αυτή. Όποιος είδε φως και μπήκε, ψηφίζει για πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Τους τσεκάρατε? είναι αριστερός, είναι δεξιός, είναι πασόκος, είναι ρατσιστής, είναι, ξέρω, είναι δολοφόνος, είναι, ούτε καν έστω ένα ποινικό μητρό, κάτι. Θα μου πεις, θα τσεκάρω εγώ το ποινικό μητρό για να γίνω άλλος μέρος του κόμματος. Ρε παιδί μου, τι ανθρώπους θέλεις να έχεις, δηλαδή για να πεις έχω αυτό το πλατή μέτωπο, άντε μπάτε σκυλιά λέστε. Δεν θα σου πω εγώ τώρα για το γιατί ήταν 15χρονα κλπ. Καλά κάνανε και ήταν τα 15χρονα. Αν έχουν άποψη, με το καλό να πάνε, και δεν έχω τίποτα να πω γι' αυτό. Αλλά τι είδους μέλη είναι αυτοί, τι είδους ενεργή παρουσία θα έχουν στην πρώτη στροφή που θα υπάρξει ένα θέμα, θα τους καλέσεις ποτέ να πάρουν αποφάσεις? Δηλαδή ψήφισε 2 ευρώ, πλήρωσε, συγγνώμη, 2 ευρώ, ψήφισε Αλέξη Τσίπρα κατά 99% το νέο μέλος, και τώρα εσύ λες έχω 172.000 μέλη, θεωρώντας αυτόν την βάση σου, χωρίς καμία άλλη προϋπόθεση, χωρίς πουθενά αλλού να έχει. Εντάξει, δεν θα πω εγώ τίποτα, θα πω μάλλον ότι η αστικοποίηση των κομμάτων αυτών, η αρχηγοκεντρικοποίηση του κόμματος και η εξομοίωση με ό,τι άλλο κυκλοφορούσε, σου δίνει και την τελευταία, σου αφήνει και την τελευταία, σου διαλύει και την τελευταία αμφιβολία ότι πλέον δεν είναι αυτό αριστερά και είναι ένα από τα μεγάλα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της Ευρώπης που πηγαίνει σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση κλπ. Μην λέω συνέχεια τα ίδια. Πρώτη, λέει, στη Θεσσαλονίκη βγήκε η Τζάκρη. Πρώτη στην Αθήνα βγήκε η Αχτσιόγλου. Πρώτο στην Κρήτη βγήκε ο Πολάκης. Όμορφα, όμορφα, υπέροχα. Την Τζάκρη, ρε παιδιά. Η Τζάκρη, αν θυμάστε από το Πασόκ, αν θυμάστε, η Ξενογιαννακοπούλου λέει πάρα πολύ καλά, και γενικά όλοι οι Πασόκοι πήγανε πάρα πολύ καλά στην, για να καταλάβεις που είσαι. Άσε τώρα, μη θα αξίσω και άλλες πληγές και θα στενοχωρηθούμε. Άστο. Ήθελα μόνο να σας πω μια που λέει και η Τζέννη για τον Κόρμπιν, που όπως σας είπαμε εντυπωσίασε και σε προσωπικό επίπεδο. Έχει μια σημασία να καταλαβαίνεις πού πάει το πολιτικό σύστημα το δικό σου όταν κοιτάς το έξω πολιτικό σύστημα. Τι θέλω να πω. Ο Κόρμπιν, όπως ξέρετε, κάποτε τον λέγανε ο Τσίπρας της Ελλάδας. Λέγανε όταν ήταν να βγει στην ηγεσία των εργατικών, ήταν από την αριστερή τάση των εργατικών. Ακόμα και μέσα στους εργατικούς ακούγονταν για αυτόν πράγματα και θάματα. Ξέρετε, δεν τον θέλανε και τίποτα, αλλά κέρδισε ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας, κατάφερε να γίνει ηγέτης των εργατικών, και όταν ήταν ηγέτης των εργατικών, ο Τσίπρας που ήταν πρωθυπουργός έλεγε «Να, ένας άνθρωπος που μπορούμε να ταυτιστούμε». Και μάλιστα είχαν συναντηθεί, ήμασταν, ρε παιδί μου, με τον Κόρμπιν, έτσι, η αριστερά, στην Ελλάδα. Μετά ο Τσίπρας έκανε κολοτούμπα και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Κόρμπιν δεν βγήκε πρωθυπουργός. Για λίγο δεν βγήκε πρωθυπουργός, βγήκε ο Τζόνσον, αυτός ο κλόουν που έχουν τώρα στη Βρετανία. Με το Brexit λίγο τα έκανε και ο Κόρμπιν χάλια, για να είμαστε ειλικρινείς και δίκαιοι. Και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υποστήριζε τον Κόρμπιν. Το ίδιο έγινε και με τον Μελανσόν. Ο Μελανσόν μετά είπε ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να φύγει από το αριστερό Ευρωπαϊκό Κόμμα, αφού δεν είναι αριστερά. Με τον Ποντέμος, θυμάστε, με τον Ιγκλέσιας που τον φέρναμε εδώ στην Ομόνια σε συγκεντρώσεις και ανεβαίνανε μαζί με τον Αλέξη στο Βήμα. Μετά δεν υποστηρίζουμε Ιγκλέσιας, υποστηρίζουμε τον Σάντσεθ, τον σοσιαλιστή. Άρα θέλω να σου πω ότι αν βλέπεις το έξω σύστημα, τους έξω αριστερούς που ακριβώς βρίσκονται, και ποιος κάνει με αυτούς, ποιος νιώθει κοντά με αυτούς, καταλαβαίνεις πόσο που πάει το δικό σου το πολιτικό σύστημα. Τουλάχιστον στο κομμάτι της αριστεράς. Μεγάλες κουβέντες ανοίγω, το ξέρω. Φτάνει μέχρι εδώ για σήμερα. Έχω και αρκετά και άλλα μηνύματα δικά σας. Θα τα πούμε και αύριο. Να είστε καλά, να προσέχετε. Τι ψηφίζετε κυρίως, να προσέχετε. Και όλα θα πάνε καλά. Γεια χαρά. Morto per la libertà, e ho questo fiore da partigiano, morto per la libertà. Un movimiento sensual, sensual. Un movimiento muy sexy, sexy. Un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así, así.